أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي عندك قارئين في تربية بلوغ المرام tay ñu jël hadithu ibnu umar bi muy wax yonent bi alayhi salatu wassalam neena uhillat lana maytatani waddamani famal maytatani faljarrad walhut wa maddamani fattahalu walkabad akhrajahu ahmad wa ibn majah ibn umar radiyallahu anhu wa ardaahu monu netali njangale yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamne dafa bok ci xewul yalla subhanahu wa ta'ala defal sahabatul kiram gennon nañ yonent bi yoni len ben giriya bin deme ndeysan ndeke sen yobul ci walu lek beuri wul won tandarma rek lan yoron ak ndox nga deg ci ne sahabatul kiram ñom daawunu tankam lu yonentibi wala diko gantal ci ay kaddom wala ci ay ciakutef yu muy sakku ci ñom su len wowe rek di len yonni dañuy dem ak situation bu mu len meuna fek yonenti bi wona len ci ay sahaba kelk lim len dama len bëgg yonni ci barab sangam ñu dem way ndek seen yobul bari wul tandarma kessa la won ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci la len yalla gennil jeen ci bir geej gi xamuñu won atay ndax musuñu ko gis ñaarel bi waye tamit dañu gis mu ngi met xamuñu nu ñuy def comme dañu loru ñu lek ñu tocc rek di lak di lek ba sax bañu démé ca soxla bi len yoonti bi yobul yonni won ba bañuy wagné dañ ci ud yobul indale bir medine li sababu hadith bi ba ñëwé nak ñu netali ne yaronte ah ñu ka fekk nañ jeen yu dé ci mbécc ci tafessu geej gi mom bam démé kat ba fi ñuy ñëwaat mom lañuy dundé indi waat nañ ci sax amna luñu indala yaronte bi leen jox leen ma sama wal xana xamu leen ni uhillat lana al-maytatani wad-damani ci la lañu hadith waye ba lañuy dugg ci fi hadith bi ak ay atem mbokk yi bëgg nañu wax ci ay bindu yu ndaw rek kan moy ibn umar mom mi nga xamne mo netali hadith bi ibn umar turam deug deug moy abdullah non la tud abdullah la tud ibn umar di domi umar ibn al-khattab al-qurashi ci wa quraysh la bok ci giir gogo yonenti bi bok ñu naan len al quraishi ci la ibn umar bok mom ibn umar ba muy dugg ci diine ca makka la won aslama bi makka ma abihi wa huwa saghir ba muy dugg ci l'islam bayam la andal waye ba muy dugg ku ndaw la won xale bu tuti la won bayiwul ba magget dogu dugg ci diine fum bayam dafa dugg mu dugg wa hajara ila al-madina bayam gaday mu gaday radiyallahu anhu ardahu fa kana min fuqaha ashaba ibn umar bokon na ci kangam faqih saha ñoo ñu naan sahaba yi jangene sax ñu naan al abadala ci diine ji jangé ñu né amna ñent ñu tuddu abdallah ño fi raw abdallah ibn umar ci la bok ñom lañuy tuddé al abadala al arba han ñaata lañ ñent kanaka la abdallah ibn abbas abdallah ibn mas'ud abdallah ibn umar bas na ken abdallah ibn umar abdallah ibn umar ñent yi ñom lañu tuddé al abadala xel bi ñoo ci gëna dégg fiqh radi Allahu anhum wa ardahum abdallah ibn umar mi ci la bok ci ñoon wa ulama'ihim ci kangami borom xam xam sahaba yi la bok wa min aksari riwayat al hadith ci ñi ëpp ci luñ solo hadith ci la bok waxon nañ fi abu hurayra lu mokal ci hadith ñaata la abdallah ibn umar moy deuxième ñaata la mokal koku re montre bi la ci tek ku xam abdallah ibn umar ñaata hadith la mokal mu jox la montre bi mi ngi ni sama loxo abdallah ibn umar ñaata hadith la mokal 2630 hadith la mokal kan mo tegu ci abdallah ibn umar aisha 2630 hadith la abdallah ibn umar mokal kan mo tegu aisha anas ibn malik Anas ibn Malik mo ci teggu ñaara hadith la mo gal 2286 hadith 2286 hadith la Anas ibn Malik mo kan kan mo ci teggu Aisha ñaata la mo kal 2210 ñi ando yon ak yonent bi rek di wax eskay loxo ci kaw bakkar ci suuf dedet ando yon ak yonent bi rek di barkelu di fomp di diw bu nané ñu ñëkënte bu lekka ñu ñëkënte bu togué ba jog ñu ñëkënte fu mu wëru won ñu ñëkënte ko di diw dañu ando ak yonent bi di jang don nañ barkelu ci mom waye di jang gis ngeen ñi liñu mokal ci ay hadith li motax tay ñom liñu mokal hadith motax tay ñun ñu mëna nek ay julit ñu ñuy netale hadith ñukoy dund diko jang di ci jëlé ay atté ñoo ngi ni tay di jël atté bo xamné hadith bo xamné ci hadith Abdullah ibn Umar mokal la tay mu ñuy indil njëriñ bu reuy tay ñu tok fi diko di dund ci suñu diiné ñu mëna jëfëndiko hadith bobu té duñ am bakkar ndax lan ndax yonenti bi waxna bam koy wax Abdallah ibn Umar fekke nako Abdallah ibn Umar mokal na hadith bi netali nako julit yi ba ñun tay ñu jot ci ñi jëriño atté hadith bobu tay nek mbokk yi sahaba yi yalla nañu leen yalla fayal taxawaw nañ taxaw bu reey ci diine ji ci jotali ko ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ma jaarat ci wala ha ma jaarat ci abu hurayra moy fi lu mokal 5374 ku ci tegu abdullah ibn umar ñaata 2630 ku ci tegu ñaata la mokal 2286 semaine bi di ñew bu ñamaté bulughul maram dina len laaj fukki sahaba yi tégaloo ku nekk lo mokal ba ñu mat fukk dañu tégaloo mercredi bi di ñew ba ci tégg wa hmm ko ko mom cadeau bu reey reey la cadeau bi dañ ko mako wax damay noppi rek bañ yegg kado bu ganda lo waaj mu def sisi sisi la wax ngeen wax ko mu tegalo amerika rivirien bu ci teb kado bu ganda la nak insha Allah mola niñ ko wax nak dañ koy neub bo kon tay sama montre bi dem das bi jaxul wax nga deug de mom abdullah ibn umar wuhuma rak yem ci mokal hadisi waye bind bi ko mokal bind ko wa kana sahibu zuhd ku dedd won aduna la mom abdullah ibn umar ku taron ci sunna la aussi amna ben domam bo xamne dom ji dunduna ba de mu merako waxul ak mom ndax ben hadith moko bolé ak dom ji fa taron ci sunna ya ngi yëkëti fa kana sahibu zuhd ku dedd won aduna la wa wara ku doylu won la abdullah ibn umar sahida khandaq fekke na won kërok ba sahaba yi di gas khandaq fekke won nako wa ma ba'daha lepp ne ci ginaaw xare bobu tamit fekke nako mo abdullah ibn umar asa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaata la dundu ginaaw yonent bi ñaata la dundu ginaaw yonent bi juroom ben fukki at dundu lako ginaaw yonent bi alayhi salatu wassalam juroom ben fukki at yoy xam ngeen ci la lako dund yiftin nas fil mawasim muy ubbe rek ci nit ñi lepp lu nit ñi wara def ci diine rek mu wax leen ko ñu def ko ubbe rek juroom ben fukki at yoy yep jangale diine leral diine yonent bi alayhi salatu wassalam kana yuksirul hajj ku bari won lu mu aj la nak aj na lu bari de waye muso deg ñu nak allah ji ibnu umar allah ji ñun xol ni ñu amé ci problème bobu allah ji ku dem makka ñewat ku lo xol allah ji nga mer amu bakara allah amu wallahi was sadaqa waye ku mënon saraxé la ginnaw aj makka ku mënon saraxé la da dan def sax ay bagagem lu mu ci gis lu rafet lu ko xawa bëgg dugg ci xolam rek mu saraxé lool pour dara dugg ci xol lu mu gis ci alalam lolou xaw ko yem touti rek mu saraxé ko ndax bañ lolou indil ko galankor ci diineem saraxé na ci alalam lu bare bare bare bare abdullah ibn umar mi ngi faatu atum juroom ñett fukki at ak ñett ci gadda yu yenenbi alayhi salatu wassalam na yalla kontan ci mom sembeertal yermandem ci mom tabal ko aljanna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yunent bi neena uhillat lana dagal nañu lan maytatani ñaari mid xam ngeen ci l'islam ciosan moy mid dafa harimat alaykum al may tata waddam ha alquran moone yalla moone ñu wax ne aramal na ci ñaari mbir ñaari yoy lan la mid ak deret mid moy lepp lo xamne dafa de terrain di wunuko loloy lu mid waye nit dara ma na de fek bi mi de dañ ko rendi waye mu meddi de waxuñu ci turu yalla ah kay waxuñu ci turu yalla dara ma na de it ñu rendi ko waye très bien nan ko rendé baxul rendi nan ko mais nan ko rendé baxul kon rendi bu dagan moy bi sharia wax ni ñi rendé le suñ ko defale non dagan da buñ ko deful non lolu metti la mune uhillat lana daganal nañu maytatani ñaari mid waddamani ak ñaari deret meddi li ñi bari bari bari bari julli ni ñaar la len yalla may deret ñaari deret la len yalla may yeneen yeb dafa haram benen mid budul bi nek ci hadith bi mid bobu aramna deret ñaari deret budul deret bi nek ci hadith bi deret bobu aramna bula laale sa japp toj na da ngay jappi wat mid bobu aramna nga lek ci bam dess ñaari meddi yi di ñew mota gis ngeen ci diine fop nit ñi gor gor lu jang ndax alquran mo ñew ne hurimat alaykumul maytata waddam ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا اسم ولا دول القران واي غيس نغ ليكو القران دي ارامل يننتي مي نيو سيبي تيكس ارامون مي تيكس مو نيو ني ليغي داغاننا جيني نانتي لي بوكوتو تي غيس نغ chaque jour texte moy leral diine bi alcorane ñew ne med aram na deret aram na yenen ti bi ñew indi hadith di leral aya yoy med momu lan mo ci bokul deret joju lan mo ci bokul mune fa amal maytatani budé ñaar yu meddi fal jarad wal hut ngirir ak jinn ngirir da ngay lek ñeereer ha gis nga nak motax diine ene say diine dina la daganal dara mais do ko mu def mais dagan na ha dafa wa du jeex ñoo ñoko xam ñun xam ñuko yoonte bi andina sahaba yi mu ngi sahaba yi di lek mbeut ñu lak ba mu ñor ñu dag ñu mune len baana baana mu len di xol ñukoy lek ñu bu komay mu leen doyna doyna doyna ha yoonte bi gis na Ousseynou di lek ci tandarma yiñ joxe sarax mu duggal loxo bi ci gemiñ gi ne ko tecc ko ne ko bu lek du lek li ñun du lek li du lek sarax la la yoonte bi lek hadi du lek sarax tandarma da nga nol da nga nol mais yoonte du lek sarax bo ñoon rendi ginar wala xar lak bam ñow ñow ne ko sarax na la ko du ko lek da koy joxe day wax Bilal mu ñow mu ne ko jëlal jox gaay parce que yonent bi du lek sarax gis nga kon texte chaque jour ci diine dafa jara gëstu pour ñu mëna dund suñu diine gis nga li meddi di aram yonent bi ñow gene ñaar al jarrad moy ngirir xam nga tay Senegal bo doon am gan nga dem jëndi ngirir 3 kilo gout pomme de terre ut tamate ut soble ut dewlin nga saaf ko def sauce indi mburu nga ñew tek koku bu ubbe ba gis plat bi day daw ne yow demb nga radio bi lay xey suba ci radio bi lay yobu ci journaux yi mu ne diw demb la xolal te pourtant diine dagal na na lolu mais ñun suñu aada ak suñu dundin fi xamuñu lolu ñun xamuñu lek ñeereer waye amna dekk yo xamne xam nañ ko dañ ko yobu ci marché bi def ko ci ay pan diko pesé diko lek waye ñun xamuñu ko kon ñaaka xam dara aussi bu mu tax ngay def haram haramul de fas ñun duñ ko lek waye ci ngirum malik li tax ñun duñ lek fas ngirum malik mo sif fas waye yeneen ngir yi dañ ko daganal gis ngeen kon fas neke aramul waye ngirum malik ñoko sip ndax neenañ aya bi niko yalla waxe ci qur'an wuful nañ ko lek dafa ne li tarkabu fiha wazina ngeen war ko ak di ci tar tarlu kon ben medde ngi ni bo xamne dagan na lek moy ngirer benen medde bi moy jeun jeun sa yu genné ci bir geej dagan nga lek su ko jëndé marsa dagan nga lek su la ko mayé dagan nga lek lajul il faut ma rendiko bi ngi ko genné muy wajjax wañax yenn sa yi di dundu lajul nga rendi da ngay jë rek tek né bu mu déyal bopam nga yobu lek medina waye dagan nga lek ñaata ci yeen fi lañuy indi jeun rek ñu lek xamu ñu jeun fu mu jëne ay xewal la bu yalla defal julit yi hein amna nak ay borom xam xam yu nan jeun bobu bu fekke ne dafa de nonu dagan na waye bu fekke doomu adama mo def ay pexé wala ay langam nangam nangam moko su boba du dogal waye dal yonent bi mom limu ñu wax fi moy deug deug ci deug tek tombi hadith bi baadi han liñu wax al mantuq muqaddamun ala al mafhum mana deug hadith bi baadi lañuy jital ci compréhension bi liñu deg ci baadi moy dal ñaari mom dagan na moy lan jeun ak ñereer ñereer ku mu neex mu lek bu ko sa xel nango waye ñun lan motax duñ ko lek moy ñun dañu dundu ci société bo xamne xamuñu lek ñereer xamuñu ko ñun waye ndeke ñereer dagan na jeun tamit dagan na waddamani ak ñaari deret ñaari deret moy lan fatahalu mune wa amaddamani fatahalu wal kabat ñaari deret di moy res ak gadam res ak gadam res ak gadam ay deret lañ dañu way rek motax ñu ne deret bi yalla aramal moy deret ju ñuy tour amma deret jo xamne wawna comme res ak gadam ñaari deret yoyu dagan nañ kon ci sunu diine li ñu yonent ali salatu wassalam jangal ci hadith abdullah ibn umar moy jeun dagan na lek med la waye dagan na lek ngirir med la waye dagan na lek res deret la waye dagan na lek ak lan gadam deret la waye dagan na lek bu ñew ci gadam ko xam gadam bismillah gadam moy li lalu ci kaw estomac voilà ben ki bu melni lamiñ la ha ci kaw ci wetu estomac bi lay nek ni dal di lalu ci kaw ha lolou mom moy gadam fay lalu ni melni lami guddu ni xawa yaatu tout rek lolou mom moy gadam deret la dagan na lek lele nga gis ñu defal lako ci lek nga lekale ko mune ahallallahu ashay ci badi yalla wax ne uhillat lana moy ja'alahu halal moy yalla def nako mu dagan de gis nga lepp lu yalla def mu dagan rek dagan na lepp lu yolen bi def mu dagan na lepp lu sharia wax dagan na lol dagan na qur'an la sunna ak ijma su yalla ne dagan na dagan na su yonent bi ne dagan na dagan na su borom xam xam yi ijma ne mbir mi dagan na dagan na waye bu yalla ne haram na haram na bu yonent bi ne haram na haram na bu ijma waxe haram na haram na dañ baye xel ci lolu mune naqulu ahallallahu lana kaza wa harrama alayna kaza insay ñu ne yalla daganal ñu ni insay ñu ne yalla haramal na ni suñ ne yalla dagal na ñu ni moy war nañ ko def buñ ne yalla aramal na ni moy dañ ko wara bayyi sa yo dege ñu ne li dagal na moy lo wara def wala lo wara lek wala lo wara wax wala lo wara wala lo wara wala lo wara suñ ne mbir mi aram na moy yow amato droit di ci def di ci wax wala nga ci def nangam al jarrat ngiri moy lan mune hasharatun ma'rufa mune njanaw la wala degal gunur la guñu xam takhzu az-zar' wal ashjar niko yalla binde moy dafa gaaw ci lu muy massacrer mbay wala tol ndax ngereen mom bind bi ko yalla bind dafa yeme amul bir ngereen amul bir de han est xam ngeen lol amul bir han mom nu su tagge ci garab du siggi day seug rek di avancer melne machine buy wal di dem ni lay def affaire bi di gene benen bi ko yalla binde moy dan waxtu la dul genn dan waxtu la dul genn ha ben waxtu la dul genn yereer ha ci ci saison yi nor la dul genn ha nor nor lañuy bay nor lañ dul bay sedday la ragal sedday du dem du nek ci dekk bu sedd tangay rek ba paré so len di xex ngay bay ba tax san jot timis ga dog la nata ka xex parce que duñ jogudi ku xex mu guddi nga len di xex waaw dañ len di top ba xam fuñu campé ñu dajala bagage yi tek bu timisé ñu attaquer len ndax dañu gaaw gaaw go xamne buñu déparé dañu am kilifa bu jitu rek ñu top fu mu jubal jeexna kenn du depp ni rek ñi wad wad ba ba ñi yegg yegg ñoo non la ni dundé su waji xasse départ naw mi ngi melni xorondom xam ngeen xorondom ñom ñep dañu am ay kilifa dund yu yéme lañuy dund ñom xorondom yi dañu am ay camp comme militaire yi dañuy xex comme nit ñi ñuy xexé comme dëkk ak dëkk dañuy xex waye dañu am kilifa guy joxe ndigal suñu gisoon fi lek ci juma ji xorondom bi duñ ko lek dé dañuy dem ci camp bi ñu né kilifa gi ñun gis nañ lek place sangam mu né nañ jël ñaari xorondom ñu volontaire lek ndax bu amé poson ñom ñaar ñu dé wa dëkk bi recc ñu né ñan ñoy volontaire ñaar juk taxaw ñu né dem leen ngeen lek ñaar ñoy ñu bolé nak ñeneen ñaar bu ñu lekké dé bu féké dafa am poudre wala poson ñoo ñu képp leen yobbu woné né ñi dé nañ ndax fofu dafa am poson bu ko kenn laal bu féké lek nañ ko amul poson ñu def alerte camp bi yépp génn ñu né jël leen dund bi duggal ci biir kenn du lek wa dañ koy denc jël dund bi duggal ba yoru lek jot ñu lek non la len yalla bindé gis ngeen rab yi ngeen di gis ñu ci nek dafa am lu len yalla bindé dooma adam rek mo ci ki wowlé mom dong mo topul santana yalla waye rab yi ku ci nek da nga am gis ngeen fajar bu ngeen julé ba paré fajar ci jaaka bu ngeen taxawé né risque ci dafa ay groupe da nga gis ku jitu ñuy dem ran lañuy def seul len ko même ki mujju ci ginaaw da ngay gis muy gaaw ci dafa ji fur bok ci ran fi wala du ngeen gis lool kon nak ñun dong ñoo dess ñun dong ñoo lank motax li ñu dal dal nu mbokk yi ñom jereer yi ñu graw lañ ci tol ak mbay da koy massacrer ci ay minute yu ndaw motax gis nga baykat yi jereer rek lañ ragal ndax baxul tol bu mu tak bu ñu tagge ba lañuy jog fofu yaxuna ken doot ko jeriñu al hut mune moy as samak muy jeun at tahal moy udun fi janibil aysar min al bad mune res ben ciir la bo xamne mu ngi yaramu nit ci côté chamuñ bi al kabat udun fi janibil ayman ñaar la res ak gadam bi ndeyjor la nek bi chamuñ wa ñom ñaar non lañ def bi ndeyjor la nek bi chamuñ bu ñe ci manal ijmal hadith hadith buñ ko don boole diko firi dañ ne haramallahu alayna almaytata waddam yalla aramal na ci ñun med ak deret waye wastasna min almayt maytatul jarad yalla sette na genn na ci li med ñaar aljarad wal hut jeun ngereer ak jeun wastasna min al jins adam wal kabat wa tahal yalla genné na ci deret ñaar aussi moy lan res ak gadam lolu moy firi hadith bi globalement buñ ñe ci atté yi nga xamné mom lañuy jëri ñoo ci hadith bi ahkami yi ci nek bu ci ñëk moy yajuz aklul maytati aljarad wal hu dagan na ab julit mu lek medd wi yen medd jeen ak ñeereer medd la waye dagan na ab julit mu lek ñaarel bi moy la zakata lil jarad was samak jeen ak ngereer kene du jigen nazak de ngeen bo amone geejju jeen do gen nazak ba amone container jeen do ci gen nazak jeen ak ngereer kene du jigen nazak ñettel moy ye juz aklul kabadi wa tahal ñaari deret yi dagan na no lek moy res ak gaddam ñentel moy tahrimu dam al mashuh aramal nañ deret jo xamne da fay walangan da fay bëbb di dem fan lañ ko jëlé atté bi fan lañ ko jëlé moy hadith bi parce que deret ju way lañ la daganal amma deret ju walangan di dem koku sobé la bu la lalé da ngay jappi lén lañ la may ci deret joju lén moy lu tolni juroomi deram lolou lañ la ci may lenen li dafa haram may tahrimu damul masuf akhzan min ibahati ad-dammayn al-mazkurayn min al-hadith neena daganal nañ ko ñu jëlé ko ci hadith bi passé ci yow ci ñaari deral yi ñu daganal ci yow juroomel may annal kabat wa tahal halalani wa taharani res ak gadam ñaar yu dagan la waye ñaar yu lab la kon amu ñu sobé fo len fekk rek li ci war moy arhas lak lek jeexna ñom ñaar set nañ duñu sobé waye ñom ñaar dagan nañ ci yow kon juroomi tomb yi mom lañuy jëlé ci njëriñ bi nga xamné mom mo nekk ci hadith bi li ci ñëk moy ñaari medd lañu daganal moy jeun ak ngirir ñaarel bi moy ñaar yoy kenn du ci genn asaka ñettel bi moy dagan na ci ñun res ak gaddam ñentel moy deret ji wala ngaan dafa haram sobe la juromel moy res bobu ak gaddam bi dagan nañ lab nañ kon bokku julit ci teunk bu ndaw li moy sunu dars tay wa me ay njumte man koy jéggulu borom bi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله